لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله نكون سيئني وسلسيما لكم إن شاء الله نوصيه تكوّل لكيس زيدي كما ذيل أباب ألف أوليزة سيدنا علي ما معنى التقوى بس ميونغوني مو جواب ولفزيجيب نكفان عملي كما ذيل المشوشو kinyume chake basi yule ambaye atakayefanya amali sivyo vile ambavyo ilivyoshushwa jambo hilo huitwa bid'a katika dini. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mtume amesema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhum fa huwa radd, yule ambaye atakayezua atakayeleta jambo ambalo halimo katika dini yetu hii atakayezusha jambo ambalo halimo basi jambo hilo litarejeshwa kwa mwenyewe hatakuwa na malipo. Tulizungumza katika hutuba zilizopita tukaeleza zile athari ambazo zinapatikana kwa haulaya ahli bid'a, hawa watu wa bid'a. Je, kuna athari gani kwa yule ambaye anayezua katika dini? Athari hizi zipo kama tano, sisi tumeieleza ya kwanza. Athari ya mwanzo tuliyoeleza ni kwamba mtu wa bid'a anakuwa yeye hana toba, Allah hamwafikishi kupata toba. Tukaeleza jambo hili kwa nini ikawa hivi. Amali yauma ama hii leo basi nastamiru an natahaddatha, tunaendelea kuzungumzia zile athari za hawa watu wa bid'a, na miongoni mwa athari hizo, athari ya pili anayoipata mtu wa bid'a anakuwa yeye mutabi'u lilhawa, anahesabika kwamba yeye ni mtu ambaye anayefuata matamanio. Wakati shaddada alislam, kwa hakika umemtilia mkazo mno Uislamu fi muharibati bid'a, katika jambo zima la kupigia vita bid'a, watahadhir minha, na ikapiga ikatilia mkazo mno katika swala zima la kutahadharisha jambo hili. Wa madhaka, na hayakuwa haya ya kuifanya haya. Kwa nini itumie nguvu nyingi Uislamu katika kupiga vita jambo la bid'a? Illa isipokuwa lianna ziyadatu fid din, kwa sababu tu watu wanatakikana wasije wakawa wanazidisha katika dini, kwa sababu jambo la kuzidisha katika dini tashabuhu bil a'da'illah, jambo hili litampelekea mtu akawa yeye anajifananisha na wale maadui wa Allah, alyahudi wan nasara, ambao ni mayahudi na manasara ambao wao walizidisha katika dini zao. Basi ilamu utambueni anna min a'dami ad-dawami, kwamba jambo kubwa, jambo lilokuwa kubwa ambalo linalopelekea katika dhalali wa asbabi halaki, na sababu inayopelekea watu wakawa wao wanaangamia wanaingia katika jambo hili ittiba'ul hawa, ni jambo la mtu akawa yeye anafuata matamanio. Hii ndio athari ya pili ambayo anayoipata mtu wa bid'a, ni kwamba yeye kwa sababu ni mtu ambaye anayefuata hawa, anafuata matamanio. Wal hawa maana yake mahabbatul insanu shay, ni mtu akawa anakipenda kitu, ala qalbihi, katika moyo wake anapenda mapenzi ambayo hayana mfano. Kala Mujahid, basi amesema Mujahid katika kauli yake, anasema ma adiri, mimi sielewi, ayu ni'mataini, ni ipi katika neema mbili, alayya, iliyoko kwangu mimi, azamu, iliyokuwa kubwa zaidi. Anasema yeye haelewi, kuna neema mbili ambazo kwake yeye zipo, lakini haelewi ni moja katika hizo ipi iliyokuwa kubwa zaidi. Akasema anahadani Allah, ni kule kuniongoza mimi Allah lilislami, au afani anil hadhihi alhawa, au kuniongoa mimi Allah kunikinga na hili jambo la hawa. Anasema yeye haelewi, sijui wewe utajibu vipi. Unaweza ukasema tu Uislamu. Yeye Mujahidi anasema mimi sielewi, ni ipi katika hizi neema mbili ambazo nilizokuwa nazo mimi, hii ya kuniongoza Allah katika Uislamu ndiyo kubwa zaidi, au ile ambayo Allah amenikinga mimi nikawa mimi si mtu ambaye nimefuata hawa. Hii ndiyo athari inayopatikana kwa watu wa bid'a. Lianna alhawa huwa dhiddu ittiba'i an-nafsi, kwa sababu jambo la hawa, mtu akawa anafuata matamanio, jambo hili maana yake ni kwenda kinyume na ile nafsu, anaenda kinyume na kitabu, anaenda kinyume na sunna na ufahamu wa wale waliopita nyuma. Kama kala ta'ala, kama Allah alivyosema alipomwambia mtume wake katika suratul Qasas, fa illa yastajibu laka, akamwambia ikiwa wao hawatokujibu wewe, fa alam basitambua, kwamba annama yattabi'una ahwa'ahum, kwamba wao wanafuata matamanio yao tu basi, hakuna shingine. Wakala ta'ala, na Allah akasema falidhalika fad'u, kwa ajili hiyo basi wewe ndio lingania, wastakim kama umirta, na shikamana, uwe na msimamo kama ulivyoamrishwa, wala tattabi'u ahwa'ahum, wala usifuate ukafuata matamanio yao, kama hii ilivyokuja katika sura Ash-Shura. Kala ibn Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kadijala Allah, basi Allah amejalia katika aya mbili hizi, fi mukabili ittibai amrihi, katika jambo ambalo linalokabiliana na kule kufuata amri yake, basi ittiba'ul hawa, ni mtu kufuata matamanio. Kwa maana yule ambaye atakayekuwa hataki kufuata kitabu na sunna, basi yeye jambo litakalompelekea jingine ni kufuata hawa, hakuna jingine. Wal hawa sharrun, na jambo la kufuata matamanio hili ni jambo la shari katika Uislamu, limeelezwa vibaya katika Uislamu, katika Qur'ani limeelezwa katika hali nyingi sana. Akaonyeshwa yule mtu wake ambaye anayefuata jambo la matamanio, akaacha haki, akaacha haki na yeye sasa akawa anafuata matamanio yake, basi katika Qur'ani zimekuja aya nyingi zikawaelezea watu wa sample kama hii. Miongoni mwa hizo basi an-nasahib al-hawa, kwamba Allah amemuonesha kwamba huyu ambaye anayefuata hawa, yasba'u al-yahud, huyu anakuwa sawa sawa anafuata kuwafuata wale Mayahudi, yeye anakuwa kama Mayahudi. Lianna al-yahuda, kwa sababu Mayahudi, yuti'una rasula, wao walikuwa wakimtii mtume wao, fima wafaka ahwaahum, kwa yale tu ambao wao walikuwa wanafikiana na matamanio yao. Lakini wama khalafa ahwaahum, yale ambayo yataenda kinyume na matamanio yao, khalafu rusula, wao wanakhalifu kuwakhalifu wale mitume wao. Basi kuna miongoni mwao wakawa wanawaua, na kuna miongoni mwao wao wanawakadhibisha, na haya Allah akayathibitisha katika surati al-Maida. Kala Allahu ta'ala, Allah anasema kullama ja'ahum rasulun, basi imekuwa kawaida yao hawa Mayahudi, kila pale ambapo wanapojiliwa wao na mtume, bima la tahwa anfusuhum, kwa yale ambayo hayaendani na nafsi zao, farikan kadhabu, basi kuna kundi katika hao mitume wanawakadhibisha, wafarika ni yaktulun, na kuna kundi miongoni mwao wakuwa wao wanawaua. وهذه هي الطريقة أهل الأهواء نهي ديونجية يواتوا هواء قديما وحديثا وتانغونا وساسا الحق عندهم حكي نتوفى الله فيما وافق أهواءهم ويالي يلي وفكيانا هواء ذاك بس ويالي يلي قومك نفسي yake hii pote ndio wanaona ndio haki ama yale ambayo yataenda kinyume na nafsi yake na zile hawa zake kwake hii haitakuwa haki basi aelewe yule ambaye anaacha kitabu anaacha sunna kwa sababu ya hawa zake huyo Allah anamshabihisha na Mayahudi na Manasara kwa sababu wao ndio walikuwa na msimamo kama huu pia Allah akaeleza katika Qur'ani annatibal hawa yule ambaye anayefuata matamanio فكأنه اتخذ إلها هو anaisabika kama yule ambaye aliyetengeneza akamtengeneza mungu mwingine min dunillah asiyekuwa Allah na haya Allah ameyathibitisha katika surati al-Jathiya kala taala Allah amesema afaraita hebu nipe habari unaonaje malitakadha ilahahu hawahu yule ambaye aliyefanya matamanio yake ndio mola wake wa adhallahu Allah ala ilmin lakini Allah akampoteza pamoja na kwamba ana elimu pamoja anajua ndio ukae tusikie watu wanaleta hoja za ajabu ajabu ikiwa hili halipo je itakuwa vipi sasa ikiwa hiki hakipo je itakuwaje sasa ni yale tu kwa sababu matamanio yake kwa hivyo Allah anasema wa adhallahu Allah ala ilmin Allah akampoteza pamoja na kwamba ana elimu si haya tu wa khatama ala sam'ihi Allah akafunga katika usikivu wake sasa akawa hasikii kitu wakalbihi na Allah akafunga katika moyo wake hakuna chochote kinachoingia wajala ala basarihi bishawa na Allah anasema akajalia katika macho yake kitanga akaeka pazia hawezi kuona swali anauliza kwa nani yahadihi ni nani anaweza kumuongoza huyu min ba'di llahi baada ya Allah nani mwingine anaweza kumuongoza mtu huyu afala tadhakkarun hivi hamtafakari قال امام الفوزاني بس اكسيم الفوزاني alipokuwa akisherehesha kitabu sharh sunna liimam al-barbahari alipopita katika aya hii akasema fal hawa'u ilahun akhar anasema huyu ilahu hawa huyu ni mungu mwingine huyu anakuwa ni mungu walaisa shirku maksuran ala ibadati sanami anasema haikuwa shirki kwamba imefupilizika tu na yule ambaye anaabudu masanamu bal hunaka shay'un akhar bali anasema kuna kitu kingine wa huwa alhawa nayo ni matamanio wakadila yaabudul insan na huenda asiwe mtu mwanadamu akawa yaabudu alasnama walasjara walahjara asiabudu masanamu asiabudu miti wala asiabudu mawe lakini yaabudul hawa yeye anakuwa anaabudia yule hawa wa huwa ilahum basi huyo anakuwa ndiyo mola wake haabudu vyote hivyo lakini anakuwa yeye fahadha abdu lihawahu anasema huyu sasa anakuwa anaabudia mola wake ni hali matamanio yake basi Allah anasema nani ataweza kumuongoza mtu kama huyu uje usikie tu uko katika mitaa umuone mtu aliyesoma kweli kweli na ukaambiwa huyu ka graduate katika chuo kadha kadha lakini ukaja ukamsikia anatoa hoja ya kudhibitisha hilo jambo utacheka kweli kweli uje ukae usikie hii ndio hoja ya kudhibitisha jambo fulani halali au hii ndio hoja ya kudhibitisha jambo fulani haramu basi utashangaa kweli kweli kwa nini kwa sababu Allah amefumba katika nyoyo zao katika masikio yao na katika zile nyoyo zao hawasikii hawaoni kwa sababu wao wamefanya matamanio yao ndio mola wao وايضا نبيله بيله ان صاحب الهوى كما الله amemjalia huyo ambaye anayefuata matamanio akawa yeye hataki kufuata kitabu na sunna an sahib al hawa yutba ala qalbi anapigwa chapa katika moyo wake munafikan anakuwa yeye ni mnafiki yani Allah amewajalia wale ambao watakaokuwa wanafuata hawa hawataki kufuata kitabu na sunna basi Allah amejalia hawa kama ni wale watu waliokuwa wanafi Allah anasema katika surati Muhammad faminhum kuna baadhi ya watu bali yastami'u ilaika, watu ambao wanakaa ewe Muhammad, wanakusikiliza katika darasa zako, wanakuja wanakaa wanasikiliza, hatta idha kharaju, mpaka pale wanapotoka, min indika kalu, basi wao husema lilladhina utul ilma, wanasema kuambia wale ambao waliopewa elimu, madha kala anifan, tukasema nini Muhammad, kasema nini muda uliopita, si kama hajui, anajua kilichozungumzwa, lakini kwa sababu tu ya yale matamanio yake yeye hakubali zile zilizozungumzwa. Basi Allah anasema ulaika, watu hao, Allah anasema ulaika alladhina taba Allah ala qulubihim, watu hao ndio wale ambao Allah amepiga chapa ya unafiki katika nyoyo zao. Kwa nini akapiga chapa? Watabau ahwaahum, sababu kubwa, kwa sababu wao wamefuata matamanio yao. Kwa hivyo jambo la kufuata matamanio, jambo hili linampelekea mtu akapigwa chapa ya unafiki, anakuwa ni mnafiki total. Kwa hiyo hii ndio athari ya wale watu wa bid'a wanaozua, wanakuwa wao wanafuata matamanio, na hizi ndio athari za yule mtu ambaye anayefuata matamanio. Wa aidan na vile vile kad hakama Allah, Allah amehukumu katika kitabu chake, annahu adlamu dhalimin, kwamba mtu ambaye anayefuata hawa, huyu ndiye dhalimu zaidi, huyu ndiye aliyepotea zaidi. Allah anasema fa illa yastajibu laka, ikiwa hawatakujibu, fa'lam, basi tambua, si vinginevyo, annama yattabi'una ahwa'ahum, wao wanafuata matamanio yao tu. Sasa Allah akauliza wa man adhallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah, na unadhani ni yupi aliyedhalimu zaidi, na unadhani ni yupi aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anayefuata matamanio yake akaacha huda, akaacha uongofu unaotoka kwa Mola wake, yeye hasikii kitu kwa sababu amekuta wazee wake anafanya taasubi katika dini, anafanya taasubi katika kila jambo, kwa kuwa kawakuta wazee, kawakuta watu fulani wanafanya, anafanya taasubi kwa shehe wake, anafanya taasubi katika madhehebu yake. Allah anauliza ni nani aliyedhalimu zaidi kuliko huyu, kwa sababu wao wamefuata matamanio yao, bighairi hudan min Allah, fasina uongofu kutoka kwa Allah. Kwa hivyo pale ambapo utakapoikuta hii ni haki, ishike, na wala usiwe katika wale ambao wanaofuata matamanio yao. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله نكون سيانكم رياضين يوصل زيما لكم قوة الله وقمت إيه الله وكتكليفه يليوسي أمبايا عليها أمشا نكويا عاشا يليوسي أمبايا ميحتازا ميونغوني مؤثاري ambazo zinampata huyu sahibu al-hawa, anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah amemjalia huyu Allah, huyu mtu ambaye anayefuata matamanio, anna sahiba al-hawa yushbihu al-kalbu, Allah amemfananisha mtu huyu sawa sawa na mbwa. Huu ni mfano mbaya kweli kweli. Kama kuna mfano ambao uliotolewa mbaya ndani ya Qur'ani, basi hakuna zaidi ya huyu mtu ambaye anayefuata matamanio yake. Allah akasema katika surati al-A'raf, watlu alayhim, wasomee wao, naba alladhi, wasomee habari za yule mtu ambaye, atainahu ayatina, tulimpa yeye aya zetu, fansalakha minha, lakini bahati mbaya mtu huyu akajivua nazo, faatbahu shaitanu fakana min alghawin, yeye badala ya kuchukua zile dalili tulizompa akafuata, akamfuata shetani, akawa sasa yeye ni mtu ambaye aliyekuwa ghawin, mtu aliyekula hasara, mtu aliyepotea. Allah anasema hebu wasomee habari za mtu huyu. Mtu huyu alikuwa ni mcha Mungu mmoja katika zama za Bani Israili. Yeye alipewa elimu kubwa, lakini kwa sababu ya elimu yake ile akaachilia mbali yale aliyopewa. Allah anasema walau shiina, lau kama tungalitaka, larfa'nahu biha, tukalimuinua kwa hizo dalili tulizompa, walakinahu akhlada ila al-ardh, lakini mtu huyu alichagua maisha ya ulimwengu, akachagua zile starehe za ulimwengu. Na kibaya zaidi bwana, wataba hawahu, Allah anasema kufa katika yote, wataba hawahu, akafuata matamanio yake. Basi alipofuata tu, Allah anasema famathaluhu kama thalikalbin, mfano wake huyu amekuwa sawa sawa na mbwa. Yule ambaye atakayekuwa anaasa kitabu na sunna akafuata matamanio yake, basi Allah anampigia mfano famathaluhu kama thalikalbin, mfano wake amekuwa sawa sawa na mbwa. In tahmilu alayhi yarhab au tatrukuhu yarhab, Allah anasema huyu mbwa huyu, miongoni mwa tafsiri zake, in tahmilu alayhi yarhab, anasema ikiwa mbwa huyu, miongoni mwa tafsiri, lau kama utamuacha huyo mbwa, basi utamuona yeye anatoa limi lake lipo nje tu. Au tatrukuhu yarhab, ikiwa yani kama utampiga, basi yeye limi lake lipo nje. Na lau kama utamuacha vile vile, basi limi lake liko vile vile nje tu. Hii moja katika tafsiri. Tafsiri nyingine ni kwamba mbwa huyo, in tahmil alayhi yarhab, ikiwa huyo mbwa ameshiba, anakuwa limi lake liko nje. Au tatrukuhu yarhab, au ikiwa yeye ana njaa, utamuacha na njaa, basi utamuona limi lake lipo nje tu. Mfano huu uangalie vizuri, wanapigiwa wale majibu waliokuwa makali kule kwetu. Si vijibu koko, hivi sivyo kabisa vilivyopigiwa. Hivi ukivikuta saa zote vina viko jirani, hivi sivyo. Hapa tumepigiwa mfano, mfano ambao ni yale majibu makubwa. Haya majibu haya, anasema Allah kila ukiangalia wewe akiwa ana njaa, yeye limi lake lipo nje, akiwa ameshiba, yeye limi lake lipo nje. Hapa tumepigiwa mfano ni wale wanachuoni ambao wameijua kwamba hii ni haki, lakini wakaiacha, wakaenda katika jambo la batili, wakachukua yale matamanio yao, wakafanya ndiyo dini. Basi Allah anawapigia mfano, wamekuwa sawa sawa na mbwa. Hiyo ni mfano mbaya kabisa. Ndiyo maana mwisho wa aya Allah akasema, saa mathalu min qaumi alladhina kadhabu, mfano mbaya kwa wale ambao wanaopigiwa, wale ambao waliozikadhibisha aya zetu. Mwisho akasema Allah, fakususil qasasa, hadisia kisa hichi basi, ili watu waweze kufahamu, waache mambo haya ya kufuata matamanio. Ayuha ikhwa, tambueni kwamba wakati hadhara taala ametahadharisha Allah min ittibai ashabil hawa, kuwafuata hawa watu ambao wanaofuata hawa, wakaacha kitabu, wakaacha sunna. Kala basi Allah akasema katika suratul kahfi, sura maarufu ambayo kila Ijumaa waisoma wewe, Allah anasema wasbir nafsaka ma alladhina, subiri, jisubirishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao yaduuna rabbahum, wanaomuomba mwana wao, bilghadati wal ashi, wanamuomba asubuhi na jioni, yuriduna wajhahu, wao wanakusudia wajhu wake tu Allah, wala tadu ainaka anhum, wala wewe yasiji yakengeuka macho yako ukawakengeuka hao, ukataka turidi sina za hayati dunia, ukataka sasa mapambo ya ulimwengu, ukataka sasa kuwafuata watu wa ulimwengu, ukataka wao mambo hayo. Wala tutamana ghafalna qalbahu, Allah anasema usimtii yule ambaye tumghafilisha moyo wake, an dhikrina, kutokana na kutaja sisi. Kwa nini inakuwa hivi? Sababu ndio inatajwa mwisho huku. Kwa nini Allah akasema hivi? Wataba hawahu, na kwa sababu hawa wamefuata matamanio yao, yeye akafuata yale matamanio yake, wakana amruhu furutan, basi likawa jambo lake likawa ni jambo lenye kula hasara, jambo lake likawa limeporomoka, jambo lake likawa halina maana. Kala kail, basi amesema msemaji miongoni mwa waliosema, wanasema al-kajis, miongoni mwa waliosema, mmoja katika waliopita anasema al-kais man dana nafsahu, yule ambaye mwenye akili ni yule ambaye anahisabu nafsi yake, wa amila, na akafanyia kazi, lima baada al-mauti, yale yatakayokuja baada ya kufa, lakini wala ajiz, mpumbavu na mtu mjinga. Ukitaka kumjua mpumbavu, ukitaka kumjua mtu mjinga, manitaba nafsahu hawaha, ni yule ambaye anaifuatiliza nafsi yake akafuata matamanio yake. Watamanna ala Allah, na yeye akatamani kitu kutoka kwa Allah, kaleta makorokoro yake, kaleta mambo yake, akayatia katika dini. Yeye huyo ndo akaona kwamba atatarajia chochote kwa Mola wake. Huyo unaitwa al-ajiz, mpumbavu na mtu mjinga ni huyu. Basi waliofika wamesema miongoni mwa haya, basi hii ni athari ya pili ya yule ambaye anaezua katika dini. Athari yake anakuwa yeye mutabi'u lilhawa, anafuata mambo ya hawa. Mtume anasema iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na yale mambo yaliyozuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila kilichozuliwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotevu mahala pake ni moto. Hakuna upotevu wowote utakaokaa ukakaa juu. Na unapoambiwa upotevu ni moto, maana yake ataichukuliwa yule mfanyaji, si kama yatachukuliwa haya mambo ya uzushi yatiwe, atachukuliwa huyo mfanyaji wake. Kwa hivyo wa iyyakum wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.